นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีตินะบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสามัคคีคาถาเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมบำเพ็ญกุศลพร้อมกันเนื่องในวันธรรมสวนะณวัดปยุรวงศาวาสวรวิหารแห่งนี้การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเมื่อ15ค่ำที่ผ่านมาอาตมภาพได้ไปปฏิบัติศาสนกิจณนะประเทศเรียกว่าประสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนไปประชุมชาวพุทธโลกโดยการมอบหมายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในการไปประชุมชาวโลกชาวพุทธโลกในครั้งนี้ประเทศจีนซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าภาพได้นิมนต์พระสังฆราชพระมหานายกะประมุขสงฆ์ทั่วโลก30กว่าประเทศรวมแล้วกว่า500ท่านไปประชุมร่วมกันหัวข้อของการประชุมก็คือเรื่องความสามัคคีความสามัคคีคือความพร้อมเพรียงสมัครสมานน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องการให้ชาวพุทธทั่วโลกมีความสามัคคีกันจากนั้นก็ได้นำคณะไปเยี่ยมชมวัดวัดในประเทศจีนนั้นพระพุทธรูปองค์ประธานมีสามองค์โบสถ์ของเรามีองค์เดียวกราบก็กราบองค์เดียวคือหลวงพ่อพระศรีสักยมุนีคือพระสมณะโคดมแต่ในโบสถ์ของมหายานนั้นจะมีอยู่สามองค์ด้วยกันเป็นพุทธรูปใหญ่เท่าๆกันองค์กลางก็คือพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพระศรีสักยมุนีองค์ที่สองก็คือพระอมิตาภะองค์ที่สามก็คือไทสัจชะกุรุเวลาญาติโยมชาวจีนหรือชาวมหายานไปกราบขอพรต้องขอพรให้ถูกถ้าขอพรให้มีปัญญาต้องกราบและชนะมารต้องกราบพระศรีสักยมุนีขอพรให้เจริญรุ่งเรืองก็คือพระอมิตาภะขอพรให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องขอพระไทสัจชะกุรุเรียกว่าคนจีนนั้นทำพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และขอกันคนละอย่างส่วนคนไทยนี่ทำพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ละวัดขอกันคนละอย่างไปวัดโสธรขออะไรโยมไปวัดโสธรต้องขอลูกขอบุตรขอธิดาแต่อย่าไปขอไม่ให้ถูกทหารเพราะหลวงพ่อวัดโสธรนั้นชาตินิยมมักจะถูกทหารถึงขอไม่ให้ถูกทหารก็จะถูกทหารไปหลวงพ่อว่าพระแก้วมรกตขออะไรแต่ละองค์จะขอไม่เหมือนกันหลวงพ่อพุทธนาคน้อยนี่โยมขออะไรเวลาไปกราบไปไหว้หลวงพ่อพุทธนาคน้อยอาตมาเคยไปถามโยมเห็นโยมคนหนึ่งมานั่งสมาธิไหว้หลวงพ่อพุทธนาคน้อยจะถามโยมขออะไร อธิษฐานว่าอะไรโยมก็บอกว่ามาขอบคุณหลวงพ่อพระพุทธนาคน้อยท่านหนึ่งสิ้นเนื้อประดาตัวคิดจะฆ่าตัวตายก็มาขอพรหลวงพ่อบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะเหลือเกินทำไมเจ้าลูกหนี้ใจร้ายเอาเงินไปแล้วไม่มาคืนขอหลวงพ่อในโปรดดลใจให้เอาเงินมาคืนด้วยกลับไปบ้านไม่นานปรากฏว่าลูกหนี้นึกได้เอาเงินมาคืนเจ้าหนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกก็มาหาหลวงพ่อกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอว่าทำอย่างไรจะให้มีค่าเทอมให้ลูกเรียนปรากฏว่าซื้อลอตเตอรี่ถูกเท่ากับค่าเทอมพอดีเลยแกก็บอกว่ารู้อย่างนี้ขอมากกว่านั้นสักหน่อยก็ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยมคนนั้นนะแต่ละแห่งแต่ละที่ขอกันคนละอย่างแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพระพุทธรูปในโบสถ์ของจีนของญี่ปุ่นเนี่ยองค์ใหญ่ทุกองค์เท่ากับหลวงพ่อพุทธนาคน้อยหรือใหญ่กว่าแล้วเวลาพุทธรูปองค์ใหญ่นี่โยมลองคิดดูกราบนี่ต้องเงยหน้านะมองขึ้นไปนี่คอตั้งเลยเมื่อยแต่ว่าเขาสร้างดีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยจะกี่องค์ก็ตามเนี่ยจะน้อมพระเศียรลงมาโค้งศีรษะลงมาหาโยมที่กราบเอียงหูฟังเผื่อจะได้ยินว่าโยมบนอะไรถ้านั่งตัวตรงๆบางทีอธิษฐานแล้วไปไม่ถึงหรือไงก็ไม่ทราบแต่ว่าประเทศไทยนี่นิยมทำพุทธรูปตรงๆนั่งสบายสบายไม่เมื่อยหลวงพ่อพุทธนาคน้อยนี่องค์ใหญ่มากนั่งตัวตรงเลยถ้าโยมอธิษฐานในใจเบาไปหน่อยก็คืออธิษฐานไม่แข็งแรงท่านอาจจะไม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านประเทศไทยเวลากราบพระเนี่ยเงยหน้ามักจะมองไม่ค่อยเห็นว่าท่านเป็นอย่างไรโบราณอาจารย์ในวัดประยุรวงศาวาสจึงทำประตูกลางไว้ด้วยมองไปข้างหลังโยมก็จะเห็นประตูกลางกราบได้มาแต่ข้างนอกทีเดียวไหว้หลวงพ่อพระประธานนี่แม้จะฐานชุกชีสูงอยู่ข้างนอกนี่มองเห็นพอดีหลวงพ่อพุทธนาคน้อยนี่โยมยืนไหว้อยู่ข้างนอกนมัสการอยู่ข้างนอกตั้งแต่ประตูรั้วเข้าไปนี่จะมองเห็นพระพักหลวงพ่อพระพุทธนาคน้อยได้เลยเขาทำหน้าต่างเอาไว้ในกรณีที่พระองค์ใหญ่และสูงมากเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่นิยมสร้างอะไรที่เป็นศาลาบังหน้าต่างนั้นทางวัดตอนนี้จึงได้ย้ายศาลาที่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแหจากพระวิหารนี่ไม่ใช่อะไรหรอกย้ายศาลาซึ่งบังหน้าต่างเอาไปไว้ด้านข้างสร้างขึ้นสองศาลาให้โยมได้กราบในนมัสการหลวงพ่อพุทธนาคน้อยตั้งแต่ทางประตูเข้าได้มองเห็นพระพักทีเดียวเพราะโบราณท่านทำไว้อย่างนั้นพระพุทธรูปของเรางามอยู่แล้วและเพราะฉะนั้นจึงได้มองเห็นเต็มตาเข้าไปข้างในก็ใช่ว่าจะไม่งามนะก็กราบพระแล้วก็มองดูฐานชุกชีมองพระพักต่างๆได้พุทธานุสติลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลำลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นำมาชโลมจิตชโลมใจได้สมาธิเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปกราบพระนี่ไม่ต้องคุยไม่ต้องทำอะไรหรอกนั่งเพ่งพินิจไปที่พระพุทธรูปก็พอคุยกับพระพุทธรูปก็พอแล้วคุยในใจนะไม่ต้องคุยดังๆแล้วอธิษฐานจิตเพ่งพินิจเป็นทัศนานุตริยะความเห็นการเห็นที่เป็นอัศจรรย์ได้กราบพระได้มองเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว เกิดซึมซับเกิดปลื้มใจปีติใจที่มีความกลุ้มความเครียดต่างๆระบายหายไปกับพระมหากรุณาธิคุณคือความกรุณาของสงสารของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นองค์ต่างเป็นองค์ประธานเนี่ยจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ความกลุ้มความเครียดของญาติโยมโยมลงไปแล้วไปนั่งนิ่งๆเพ่งพินิจพระพุทธนาคน้อยหรือต่อไปนี่